But if we're to have a perfect understanding... This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Up behind the bus stop in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer are bloodstains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs, alcohol, testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. The siren of the ambulance, the deadpan of the cops, chalk to mark the outline where the boy first dropped. Beware the Holy Trinity, church and state and law. For every death the virus gets more deadly than before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Herkese merhaba. Chumba Wamba'dan Homofobia parçasıyla girdik bugün programa. Ben Ayşegül. Dört konuğumuz var. Onları tanıtarak başlamak istiyorum. Listak, Lambda İstanbul aile grubundan dört konuğumuz var. Selma, Gülseren, Önder ve Şule. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bizi bir süredir takip edenler hatırlayacaklardır. Geçen sene de bir program yapmıştık Listak'la ilgili. Listak çok yakından takip ettiğimiz ve benim en azından çok büyük bir takdir ve hayranlıkla takip ettiğim bir oluşum. Ve geçen seneden bu yana da çok önemli adımlar atıldı. Yeni bir yayın var, yeni bir proje var. Bugün hem Listak'ın gelişiminden hem de bu yeni atılan adımlardan biraz konuşalım istiyoruz. Biraz sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz? Selma, belki sizden başlayabiliriz. Nasıl listeye girdiniz? Sizin için bu süreç nasıl gelişti? Merhaba, ben Selma. Ben bir eşcinsel annesiyim. İki çocuğum var. Oğlum 10 yıl önce bize açıldı. Şu anda 26 yaşında. O zaman 16 yaşındaydı. Tabii ilk açılımı birazcık bizde onun huzursuzluğu, kaygıları, bir gerginliği bizim dikkatimizi çekmişti anne baba olarak. Biraz böyle şey yaparak, ona yakınlaşarak neden böyle olduğunu bize paylaş, anlat, nedir bu sıkıntın diye sorduğumuzda eşcinsel olduğunu söyledi. O bunu paylaştığında çok rahatlamıştı ama dünyada bizim başımıza yıkılmıştı. Çünkü eşcinsellik nedir? Bununla ilgili hiç bir bilgimiz yoktu. Yalnız o anda ona sıkıca sarıldık. Seni çok seviyoruz, ne olursa olsun sen bizim evladımızsın diyebildik. Güzel, ne kadar önemli aslında bunu yapabilmiş olmamız. Evet, ondan sonra ne yapalım diye bir şoktaydık çünkü. İnsan bu şok sürecinde hemen inkar ediyor. Neden benim başıma geldi? İşte aslında ben onu çok iyi yetiştirmiştim. Benim çocuğum böyle olamaz. İşte ya da ona birileri bir şey mi yaptı? Veyahut da kendinizi suçluyorsunuz. Acaba ben eksik bir şey mi yaptım onu büyütürken diye. Böyle duygusal karışıklıklar içinde bir psikologdan yardım aldık. Psikolog bunun bir hastalık olmadığını, bazı insanların böyle doğduklarını, bir duygusal şey olduğunu, nasıl ki biz heteroseksüelliğimizi seçemiyorsak, öyle doğduysak, öyle karşı cinse karşı hissediyorsam, onun da kendi cinsine karşı böyle hissettiğini, hastalık olmadığını söyledi. Yavaş yavaş bu sürece alışmaya başladık aile olarak. O zamanlarda oğlum Lambda diye bir yere gidiyordu. Lambda diye sürekli bize bahsediyordu bundan. Ve ben de bu bilgiye açtım. Eşcinseller ne hisseder? Çünkü oğlumdan başka bir eşcinsel o zamana kadar görmemiştim, tanımamıştım. Belki vardı, ben görememiştim, anlayamamıştım. Hiçbir bilgim yoktu. Bilgisizlik de insanda korku yaratıyor. Tabii. Bu süreç içinde hakikaten bilgilendikçe korkum azaldı. Lambda ile tanıştım. Oğlum orada işte arkadaşlarını bana tanıştırdı. Oradaki çocukları çok sevmeye başladım. Sık sık oraya gitmeye başladım o süreçte. Başka anne babalar var mıydı sizin gibi gidip gelen? Başka anne baba görmedim. Yalnız bir baba daha var. Bir yerlerde konuşmuştu diye söylüyorlardı bana çocuklar. O süreçte ilk defa bir transseksüel gördüm. İlk defa bir lezbiyen, ilk defa bir biseksüel tanıdım. Hepsi çok güzel çocuklardı. Hepsi o derneğin çatısı altında haklarını, özgürlüklerini almaya uğraşıyorlardı. Bir aradalardı. Bu süreç içinde ben de onlar için ne yapabilirimi sürekli düşünüyordum. O ara bir gazeteci eşcinsellerle ilgili bir yazı dizisi, Radikal Gazetesi hazırlamaya başladı o dönemde. Bir haftalık bir yazı dizisiydi. İşte ben de oraya bir mektup yazmak istiyorum dedim. Hemen tabii gazete kabul etti. Oğlum benim öğretmenimdir diye bir yazı yazdım. Ne kadar güzel. Çünkü ben o süreçte çok şey öğrenmiştim. O süreçte çocuğum küçücükken kendine ben kimim diye sorabilmişti. Ben o yıllarda 43 yaşındaydım. Hala bu soruyu kendime sormamıştım. Bütün o toplumun baskısı altında, işte birinin annesi, birinin gelini, birinin eşi, birinin kızı olarak büyütülmüş. Ben de aslında o resmin içinde kaybolmuş biriydim. Oğlumla beraber ben de bu süreçte kendime döndüm, kendimi tanıdım. Bu mektubu onun için gazeteye yazmak istedim ve oradan eşcinsel annelerine, ailelerine seslenmek istedim. Çünkü biz o zamana kadar hep beklentili büyütüldük ve çocuklarımızı da beklentili büyüttük. Hep onlardan bir şeyler bekledik. Hep toplumun koyduğu kurallara göre, şekillere göre insan olmaya uğraştık. Çocuklarımızla da o gözle bakıyorduk. İşte benim de oğlum olmuştu. İşte o da ileride evlenecekti. O da ileride işte şöyle olacaktı, böyle olacaktı diye bir süreç içindeydi. Zaten bu şoku sonradan neden yaşadım diye kendime baktığım zaman bana en çok ıstırap veren taraf onun üzerinden beklentilerimdi. Aslında onları bir kenara kaldırdığım zaman altında koşulsuz sevgi kalmıştı. Siz de özgürleştiniz. O benim çocuğumdu. Ben de onun annesiydim. Ya başka hiçbir şey yoktu aslında arada. Yalnızca koşulsuz sevgiyle insan bakabildiği zaman çok farklı oluyor her şey. Bu süreçten sonra işte Lambda'da neler yapabiliriz'e geldik. Çocuklarla başladık. Bir aile yavaş yavaş birkaç aile bilen aile olduğunu öğrenmeye başladık. Onlarla bir araya gelmek istedik. Ve bir aile örgütü kurmak istedik kendi aramızda. Çünkü Türkiye'de eşcinsel ailesi olmak ve bu süreçleri kendi içinde yaşamak çok zor bir şey. Ben de bu süreçleri kendi içimde yaşarken keşke bir anne tanısaydım. Acaba ben doğru şeyler mi hissediyorum? Bunu paylaşsaydım diye bunun çok sancısını çekmiştim. Ve bunu şiddetli bir şekilde istiyordum. Derken biz bir iki aile bir araya gelerek 2008 yılında ilk küçük toplantımızı yaptık ve sonra bunu artık bir grup haline getirmeye niyet ettik. Ve yabancı ülkelerden, İngiltere'den bir broşür aldık. Onu Türkçe'ye çevirdi çocuklarımız. Biz de kendi Türk adet, gelenek ve göreneklerine göre, kültür yapımıza göre o projeyi şekillendirdik. İşte o projemiz yeni LGBTT bireylerinin ailelerine yönelik. Bir aile çocuğuna açıldığı zaman ilk anda ne hisseder diye bir bilgi kitapçığı. Onunla başladık işe. Yavaş yavaş grubumuz büyümeye başladı. Bugün çok daha iyi yerlere geldik. İki yılda inanılmaz bir yol almış vaziyettesiniz. Evet, arkadaşlarım 2008. da bandatörler şimdi. Evet, listan gelişimini birazdan hep birlikte konuşuruz. Ama herkes ilk önce nasıl geldi? Sizlerin girişiniz nasıl oldu? Lambda'ya, Lambda İstanbul'a bu konuyla tanışmanız nasıl oldu? İsterseniz onları paylaşarak devam edelim. Şule. Ben Şule, eşcinsel annesiyim. Ben de Selma gibi ve deminden beri onu dinlerken ne kadar benzer bir hikayemiz olduğunu düşündüm. Tabii ki farklılıklar var. Benim oğlum 25 yaşındayken bize açıldı. Ve o zamandan sonra kendi kendimi sorgulamaya başladım ben. 25 yaşına kadar bunu anlamadım. Nasıl oldu da ben fark edemedim. Aslında biliyordum, içsel olarak bunu anlıyordum ama bir türlü kondurmak istemiyordum. İşte aynı yine Selman dediği gibi bilgisizlik ve toplumun baskıları sonucu herhalde kendimi uzak tutmaya çalışıyordum. Yani böyle olur ya, bir konu size ağır geldiyse onu yok sayarsanız olmaz zannedersiniz. Öyle bir garip beynin bir oyunu belki. Sonra o bir kısa süre önce artık anlamıştım. Bunun kaçar tarafı yoktu. Bu sefer dua etmeye başladım. Tanrım ne olur sen onu değiştir diye. O denli cahildim. Ve sonra tabii ki anladım, bu değişmeyecek. Oğlum benim eşcinsel. Benim onu kabul etmem gerekiyor. Bu süreci yaşadık. Zor oldu tabii ki. Şu anda benimle konuşan bazı anneler diyorlar ki siz ne kadar rahatsınız, ne güzel işte. Hayır, ben böyle değildim. Çok uzun bir zaman geçti. Özellikle listaktan sonra çok değiştiğimi hissediyorum ben. Hem kendime açılmam hem çevreme açılmam dönemi başladı çünkü. Yani bunu öğrendim. Evet, bu benim içimde. Benim oğlum eşcinsel. Ama başka kimsenin bunu öğrenmesine gerek yok gibi bir düşünce. Sonra dedim ki oğlumu reddetmek olur. Onu inkar etmek. Çünkü o bu kimliğiyle var ve böyle var olmak istiyor. Ben ona onu sahteciliğe ya da kendini reddetmeye mi iterim? Böyle bir düşünceye kapıldım ve evet dedim, yani bunu benim kabul etmem, artı başkalarına da bunu açıklamam gerekiyor. Çünkü bu saklanacak bir şey değil, utanılacak ya da ayıp bir şey değil. Benim çocuğum kötü bir şey yapmıyor. Ama işte bu toplumun baskıları bize maalesef bunları yaşattı. O zor dönemlerden geçtik. Listak sonrası mı çevreye açılabilmeye, evet, başladınız? Evet. Ondan önce bir iki kişiye anlatmıştım ama çok böyle rahat bir şekilde değil. Mesela bir onur yürüyüşüne katıldım ben bu sene ilk kez. Orada pankartımla dimdik göğsümü gere gere ben çocuğumun yanındayımı yaşadım. Bu benim için müthiş bir şeydi. Oğlumun ve benim hissettiklerim. İkimizinki belki paralel gidiyor ama kendime de dönüyordum. Yani ister istemez ben ne yaşıyorum. Çünkü aynen Selman dediği gibi o anlattı, açıkladı, rahatladı. Fakat bu sefer ben büyük bir sıkıntıya düşmüştüm. Gerçekler görünür olmuştu. İşte her konuda olduğu gibi böyle gözüme batar ve acıtır bir hal almıştı. Ben bunu kendi kendime biliyordum. O öyle idare ediyorduk. Şimdi artık kaçarı kalmamıştı bu işin. Zor bir süreçti. Ama Listak bana çok destek oldu. Bir kere benim gibi annelerin var olduğunu gördüm. Oğlum gibi çocukların çevremde olduğunu gördüm. Yani biliyorum, evet, eşcinsellik var. Ama benden o kadar uzaktı ki onlarla bir arada olmak çok çok ilginç deneyimdi benim için. Onları tanımak, onlarla konuşuyor olmak gerçekten, bunlar hep Listak sayesinde oldu, Lambda sayesinde. Çok güzel bir aile oluştu. Aile grubu gerçek bir aileye dönüştü bizim için. Şimdi benim gibi olan annelere ulaşmak, onlara bir şeyler anlatabilmek, kendimi anlatabilmek benim için artık önemli, öyle diyebilirim. Biz genelde eşcinsellerin açılma deneyimlerinden bahsediyoruz. Yani bu çok konuşuluyor. Fakat tabii ailelerin, evet, açılma deneyimi, evet, de var. Siz de bunu çok güzel açtınız. Ve bu bitmeyen bir şey değil mi? Her, evet, yeni tanıştığınız, evet, insanla, her yeni girdiğiniz, evet, ortamla ya da uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızla. Evet, evet. Önceleri biraz çekinerek, işte acaba nasıl karşılarlar, beni mi dışlarlar, ne derler. Ama korktuğum gibi hiç olmadı. Yani korkuyordum açıkçası, bu nasıl tepkilerle karşılaşacağım. Yani ne kadar inkar etsem de ben kendi adıma, yine de toplum önemli. Çevre önemli, onların ne düşündükleri, ne diyecekleri. Yani benim için belki böyle. Ama hiç de olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Herkes son derece anlayışlı ve doğal davrandılar. Benim o öyle büyüttüğüm gibi olmadı. İyi deneyimler yaşadım. Ve bunları paylaşmak şimdi çok bunu istiyorum, evet. Önder, siz nasıl yaşadınız bu süreci? Ben, benim de, ben Önder, oğlum eşcinsel. Açıldığı zaman, ilk söylediği zaman ona söylediğim şey, çok zor bir hayatın olacak ama biz daima yanındayız. Bundan sonraki süreçte oğlum sürekli benimle konuşmak istiyor fakat ben kaçıyordum. Hı hı. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum bu konuda. Bilgisizlik kadar kötü bir şeyin olmadığını o zaman çok daha iyi anladım. Çünkü ne söyleyeceğimi, nasıl davranacağımı, onu incitecek, kıracak herhangi bir şeyde bulunmak istemediğim için kaçıyordum. Zaman içerisinde Selma'nın biraz önce söylediği o yazıdaki gibi gerçekten öğretmenimiz oldu. Birçok konuyu Lambda ve diğer şeylerden onlar araştırarak öğrendikleri için bana aktararak benimle yavaş yavaş bilgilenmemi sağladı. Daha sonra ben o ara Lambda'ya falan da gidip geliyordum. Arkadaşlarıyla tanışmıştım. Fakat yalnız başına gidiyorum. Bir tek ben, kimse yok, kimseyi görmüyorum. Daha sonra bir gün oğlum birkaç ailenin böyle bir toplanmak istediklerini ve onda bir kafede toplanacaklarını haber verdi ve bir cumartesi günüydü, Mayıs 2008. Oraya gittiğim zaman orada İki anne, ben eşimle beraber gittim. Daha sonra annelerden biri beni görünce eşini çağırdı. Dolayısıyla iki, evet, iki baba oldunuz. İki baba olduk ve o Lambda'dan bazı lezbiyen veya gay çocuklar vardı. İlk bu nüve orada atılmaya başlandı ve ondan sonra ki süreç içerisinde işte ondan sonraki Haziran ayında iki anne İtalya'ya Acedon'un davetlisi olarak gittiler ve orada değişik ülkelerden gelen ailelerle tanışma imkanını buldular. Daha sonra bizim CETAT'la bir işbirliğimiz oldu. 2008 Ekim'inde veya Kasım'ında, şimdi tam hatırlamıyorum, CETAT'la ilk toplanmaya başladık. Oradaki uzman psikiyatrlarla beraber aileler, orada yaptığımız şey deneyimlerimizi paylaşmak ve yeni açılmış ailelerine yeni açılmış ailelerle orada biz deneyimlerimizi paylaşıyorduk. Tabii o dönem içerisinde gördüğüm zaman herkesin hikayesi değişik belki ama karşılaştığı sorunlar veya yaşadığı şeyler çok benzer. Aşağı, beyin, yukarı aynı şeyler. Ve tabii öyle olduğu zaman yeni gelen aileler kendileri gibi insanların olduğunu görerek büyük bir rahatlama hissediyorlardı. Bu da tabii bize büyük bir sevinç veriyordu. Biz de bu paylaşmanın, çünkü paylaştığınız zaman bir takım şeyleri daha rahat hallediyorsunuz. İçinizde tuttuğunuz zaman o size bir yük oluyor. Halbuki tabii böyle paylaştığınız zaman o insanların da rahatladığını görüyorsunuz. Hem onlara bir yarar oluyor hem siz rahatlıyorsunuz. Bu toplantılar devam etti. Ondan sonra ne yapabiliriz tekrar tartmaya başladık. Bu arada sadece bu işin İstanbul'da kalması çok uygun bir durum değildi. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz derken işte Ankara'daki Kaos GL ile bir görüşme sonrası biz iki anne ve ben bir onlarla, oradaki ailelerle tanışmak için bir oraya gittik. Daha sonra birkaç aile İzmir'e böyle bir yaptık. Buralarda gördük ki oradaki ailelerin de bu şekilde bir örgütlenmesi gerekir. Bunun için de işte bir geleceğe dönük ne yapabiliriz'in tartışmalarıyla bu sene daha farklı şeyler yapmaya başladık. Şimdi yeni şehirlere yeni gideceksiniz. Şehir. Evet. Bunu programın ikinci yarısında daha detaylı konuşabiliriz. Gülseren, siz de dinleyelim mi? Sizin için nasıl geçti bu süreç? Merhaba, ben Gülseren. Ben de bir eşcinsel annesiyim. Benim çocuğum küçükken hem bebekle oynayan, çok iyi evcilik oynayan, hem arabaları çok seven bir çocuktu. Ve biz de onu böyle zaten maço bir çocuk yetiştirmek istemediğimiz için yani gayet hoşgörülü büyüttük. Ama ergenlik yaşları geldiğinde, yani yaşıtlarının tabii kız arkadaşları olmaya başladığında acaba diye aklımıza geldi. Ama hiç işte fazla kondurmadık yani, çünkü çok sosyal bir çocuktu. Çevresi kız ve erkek arkadaş doluydu. Böyle tiyatro da yapan bir çocuktu. İşte bazı bayan oyuncuların taklitlerini falan da çok yapardı. Öyle bir süreçten sonra çok kendini içe kapadığını hissettik. Ve bir psikiyatriste götürdük. Ben kendim de bir tıp fakültesinde çalıştığım için yani doğru bir psikiyatriste ulaşmışız. Şimdi öyle görüyorum. Götürdüğümüzde ona da şöyle söyledik. Onu kırmadan, üzmeden nasıl böyle bir şey öneririz derken, işte sen ergenlik dönemindesin. Bizle hiçbir şey paylaşmıyorsun. Biz anne baba olarak bundan tedirgin oluyoruz. Acaba bazı sıkıntılar mı yaşıyorsun? Bizle paylaşmak istemediğin şeyleri belki bir uzmanla paylaşırsın, İster misin dedik. Gidelim dedi. Hiç itiraz etmedi ve gittik. O görüştü, çıktı. Biz anne baba olarak bekledik. Sandık ki bizi de alıp bir görüşecekler. Fakat o ergen psikiyatristi, hekim arkadaş dedi ki sizle görüşmem gereken hiçbir şey yok. Biz oğlunuzla görüştük. Çok güzel özellikleri olan bir çocuk. Yani rahat, özgür düşünüyor, kendi özgüveni var falan. Yani şu an yani bir şey yapmaya gerek yok, ama onun bir sıkıntısı olursa, o arzu ederse beni arayacak dedi. Biz sanki böyle eşimle yani bir teşhis koyacakmış ama demek bir şey yokmuş duygusuyla çıktık. Ben bununla yetinmedim. Fakülteden başka uzman arkadaşlarla konuştum. Hani böyle bir şey varsa ne yapmam lazım bir anne olarak falan diye. O zaman öğrendim ki yani yapılacak bir şey yok. Yani sevgimizi, şeyimizi eksik etmemek gerekiyor. Yani doğal bir süreç yaşayacağız. O zaman hem biraz rahatladık, hem eşimle bir süre birbirimizi suçladık. Yani işte acaba baba şeyimi çok eksik kaldı iletişimi, yoksa ben çok mu üstüne düştüm falan gibi. Öyle neyse, o çok uzun sürmedi. Ve böyle biz 20 yaşına geldik. 20 yaşına geldiğimizde şimdi ilkokul, işte ortaokul, lise çocuğunuzu denetleyebiliyorsunuz. Servise biniyor, okula gidiyor, okuldan geliyor, kursa gidiyor, bilmem ne falan filan, daha çok birliktesiniz. Ama üniversite hayatı başlayınca o Taksim'e gitmeler falan başlıyor böyle. O zaman annelerin babaların kafalarında Taksim'de ne oluyor? Olacak? Bizim öğrenciliğimizde Taksim'in arka sokakları pek güvenilir değildir. İşte biz bir sinemaya giderdik. Sinemadan çıkar Çiçek Pasajı'nda iki tane bira içerdik. Ondan sonra ayaklarımız dolana dolana otobüse zor giderdik. Yani bizim için Taksim o kadardı. Ama işte bir gece gidiliyor falan filan, arkadaş hep sorguluyorsunuz. O arkadaş kim, nereden, bilmem ne. Artık komik olmaya başlıyorsunuz. Anne üçüncü kez soruyorsun bu arkadaşı falan demeye başladı. Ben böyle bir süreç yaşarken, bir de Lambda lafı var, oraya gidiliyor falan. Neyse, biz internetle çok haşır neşir insanlar değildik. Çok yeniydi bizim için ama yine de bir Lambda'ya girmeyi becerdik. Baktık ki böyle bir yer, acaba ne menen bir yer. Ondan sonra böyle bir merak içindeyken bir gün oğlum çok bahsettiği bir arkadaşının annesinin benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben böyle koşar gibi gittim. Taksim'de bir kafede buluştuk. Bir baktık ki aynı şeyleri söylüyoruz ama o anne çocuğuyla bir dolu şey paylaşmış. Biz de hiçbir şey paylaşmıyoruz. Sonra dedi ki ya ben hissediyorum dedi. Aslında konuşsanız dedi daha iyi hissedecek kendini sizin çocuğunuzda dedi. İyi dedim o zaman, bana da bir şey geldi. Arabayla çocuğumu aldım, eve giderken ben oğluma açıldım. Bizim açılımımız böyle oldu. Bizim ailede bu süreç birazcık böyle yaşanıyor gibi. Ben verdiğimiz bir röportajda niye fotoğraf vermiyorsunuz dediklerinde, işte henüz medyatik olmak istemiyoruz. Çünkü bizim bir anneannemiz var. İşte hem çok yaşlı hem çok hastalığı var. Yani onun üzülmesini istemiyoruz dedik. Ama bir gün bir baktık ki anneannemiz bize açıldı. Sizi yukarıdan aşağıya işlemiş, evet, açılma biraz süreçleri. Biraz süreç öyle işledi. Tabii bunlar işin şeyi, hakikaten açılma süreci, ailelerin yani çevresine açılması da bir süreç. Biz bunu Listak sayesinde çok güzel becerdik. Ben şanslıydım. Benim çevrem daha çok işte tıp fakültesi çevresi. Yani kimle paylaştıysam hep geri bildirimler çok iyiydi. Zorlanmadım. Ama bunu çok sancılı yaşayan aileler var. Biz Listak olarak çalışmaya başladığımızda yani bunun bir ihtiyaç olduğunu çok belirgin hissettik. Ve bu nedenle yurt dışı toplantılarına gitmek, yani Floransa'daki bir aile toplantısına katılmak, Almanya'daki değişik eyaletlerden gelen ailelerle tanışmak bizim hakikaten ufkumuzu genişletti. Baktık ki yurt dışında da durum çok farklı değil. Aileler benzer sorunlar yaşıyor. Ama tabii orada bizden farklı yerel yönetimler, devlet daha farklı destek verebiliyor. Orada da bizde din nasıl şeyse, önemliyse, orada da kilise söz konusu. Bunlar tabii etkiliyordu. Fakat en son Almanya'ya gittiğimiz toplantıda BEFAH'ın davetlisi olarak o değişik eyaletlerden gelen insanların şeyi bize, biz hemen bütün Türkiye'ye açılmalıyız. Her yer İstanbul değil. Anadolu'da insanlar çok daha bunu katmerli yaşıyor diye bir örgütlenme içine girmeye karar verdik. Ve Açık Toplum Vakfı ve Heinrich Böll Derneği'ne bir proje verdi çocuklarımız Lambda'dan. Ve o projede kabul edildi. Şu an o aşamadayız. Türkiye'ye açılma. Türkiye'ye açılma. Evet, çok güzel. Türkiye'ye açılma kısmını daha ayrıntılı olarak konuşalım ama belki bir şey eklemekte fayda var. Siz yurt dışına gittiğiniz toplantılarda çok şey öğrendiğinizi söylediniz ama benim bildiğim kadarıyla siz de çok şey öğretmişsiniz gittiğiniz yerlerde. Ve buradaki listanın önemli özelliklerinden bir tanesi gay, lezbiyen, biseksüel ve transseksüel ailelerinin bir araya gelmesi. Önemli. Yurt dışında bunlar yok. Bunların bir araya gelebildiği hiçbir örgüt yok bildiğim kadarıyla. Evet. Transseksüeller ayrı örgütleniyorlar. Evet. Hem örgütlenme olarak genelde ayrı. Hı-hı. Hani bireylerin örgütlenmesi anlamında hem de ailelerin örgütlenmesi anlamında. Dolayısıyla burada özgün bir deneyim gerçekleşiyor, hı-hı, değil mi? Evet, bugün biraz şans eseri hep eşcinsel erkek aileleri toplanmış oldu ama sizin grubunuzda tabii transseksüel anne babaları var, kız kardeşleri, ablaları var değil mi? Evet. Lezbiyen, biseksüel yani bu birlikteliğin kendisi aslında çok kıymetli. Siz de özgün bir deneyim yaşıyorsunuz ve onları da bu anlamda bir yol açıyorsunuz. Hatta ilk kitapçığımız gay eşcinsel kitapçıydı ailelerine yönelik. Şimdi ikinci kitapçığımız, o da yeni çıktı, transseksüel ailelerine yönelik bir el kitapçığı. Evet, ben bir transseksüel annesiyim. Evet, çok bir anlamlı. Arkadaşımızın kendi hayat hikayesini yazarak başladığı bir kitapçık. Çok gerçek. Olağanüstü çok de güzel yazılmış. Olağanüstü güzel bir çalışma. Evet, buradan da arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu kitapçıkları bu arada Lambda İstanbul'dan temin etmek mümkün, hı-hı, değil mi? Sizin ilişkiye bir de biz isteyenler. Yani özel olarak bunları da yanımızda taşıyıp ihtiyaç duyduğumuzda her yerde çıkarıp verebiliyoruz. Ben mesela şöyle bir dershanedeki kendi çevremdeki dershanedeki rehberlik hocalarına ulaştım ki hepsinin yani gözleri açıldı. Onların ne kadar ihtiyacı var değil mi? Çok ihtiyaç olduğunu şey yaptılar ve onlardan aldığımız referanslarla biz şimdi liselerdeki rehberlik hocalarına da bu kitapçıklarla ziyaret edip ulaşıyoruz. O konuda da güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Harika. İsterseniz bir müzik arası verelim. Ondan sonra da hem listan gelişimini hem de şimdi bu attığınız yeni adımları, Türkiye açılımınızı konuşalım. Lambda İstanbul'dan Selma Gülseren, Önder ve Şule ile birlikteyiz. Onların deneyimlerini dinleyerek başladık Lambda İstanbul aile grubundan. Indigo Girls'dan bir parça dinleyeceğiz şimdi. Power of Two. We're okay, we're fine. Baby, I'm here to stop your crying. Evet, tekrar merhaba. Açık Radyo'da Hikayenin Kadın Hali programındayız. Ben Ayşegül. Indigo Girls'dan Power of Two dinledik. Lezbiyen bir aşkı anlatıyor bu parça. Nakaratta da kafandaki hayaletleri kovalayabilirim. Yatağın altındaki canavarlardan daha güçlüyüm. Biz birlikte aşkımızla hayatı ikiye katlayabiliriz diyor. Benim çok sevdiğim bir parça. Kafamızdaki hayaletlerle ve yatağımızın altındaki canavarlarla mücadele eden müthiş bir grubun hikayesini dinliyoruz çok bugün. Güzel. Lambda İstanbul'un aile grubu. Lambda İstanbul'un sizlerin bu aile grubuna nasıl girdiğinizi ve orada yaptıklarınızı dinledik. Lambda İstanbul ne tür faaliyetler yapıyor? Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Bir de bu Türkiye açılımı nasıl gerçekleşiyor? Onu konuşalım isterseniz. Çok da fazla vaktimiz kalmadı. Lambda İstanbul Aile Grubu. Bizler her ayın ilk perşembesi ÇETAT Cinsel Eğitim Araştırma Merkezi'nin merkeziyle ortak bir projemiz var. Bu da yaklaşık 2 yıla yakındır sürüyor. Orada gönüllü psikiyatrlarımızla, doktorlarımızla her ayın ilk perşembesi ÇETAT'ın kendi merkezinde toplantı yapıyoruz. Toplantımız 5:30'da başlıyor. 1 saat, 1,5 saat kadar sürüyor. Bazen 2 saate yakınlaşıyor. Bu ÇETAT'ın toplantıları inanın bize çok faydalı oldu. Kendi içimizdeki süreçlerimizi ilerletti. Ailelerimize açılım süreçlerimizi ilerletti. Çünkü orada çok sağlıklı ve doğru bilgiye direkt ulaşabiliyoruz. Yeni katılan aileler direkt bilgilere buradan ulaşabiliyorlar. Bizler eski aileler olarak kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Kendi deneyimlerimizle yaşadığımız süreçlerimiz onların yaşadıkları süreçleri zaman zaman çok hızlı geçmelerini sağlıyor. Bir de Listak aile grubu olarak her ay bir yemekli toplantımız var. Aile toplantımız. İşte, çok sıcak ve şenlikli toplantılar oluyor, evet, bunlar. Evet, çok güzel geçiyor. Birine. Orada bir baba bir babayla konuşabiliyor. Bir anne bir anneye daha içsel duygularını anlatabiliyor. Yani bir abla, abi, çok sıcak bir aile ortamı. Biz aslında çok büyük bir aile olduk artık. Oraya sürekli yeni ailelerimiz katılıyor. Kendi yaptığımız yemeklerimizi götürüyoruz. Çocuklarımızla sıcak bir ortamda paylaşıyoruz bu güzel günleri. Her ayın ilk cumartesi de bizim çekirdek grubumuz şey yapıyoruz. Bir, her cumartesi. Her cumartesi evet. toplanıyoruz. Orada da işte daha neler yapabiliriz, bizim gibi aileler olduğunu basına yayına nasıl anlatabiliriz, bilen ailelerin de varlığını bu Türkiye'ye nasıl anlatabiliriz, bunların yaşanan süreçleri neler yaparız diye konuşuyoruz, projeler üretiyoruz. O cumartesi günleri bizle tanışmak isteyen Lambdalı çocuklarımızdan da bizi bilen çocuklarımız da ailelerini getirebiliyorlar. Orada onlarla da paylaşıyoruz, bilgi veriyoruz, bilgi aktarıyoruz. İşte arkadaşlarımın da dediği gibi basına, yayına her şeye açığız. Röportajlar veriyoruz. Bizim hakkımızda ya da eşcinsellik, transseksüellik hakkında çıkan basında yanlış bilgilere karşı tepki veriyoruz. Röportajlar vermeye çalışıyoruz. Doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir sürecimiz var. Arkadaşım da Türkiye açılımlarımızı da anlatır şimdi. Aslında son derece yoğun çalışıyorsunuz. Evet. Evet, çünkü artık öyle bir dinlenmek gibi bir lüksümüz yok. Çok hızlı, çok süratli yayılmalıyız. Evet, çok ihtiyaç var sizlere. Evet. Bizim projemizin ismi bu, yani Türkiye'ye açılımla ilgili projemizin ismi. Üyelerinden birisi LGBT olan aile örgütlerinin yerel düzeyde teşviği. Yani İstanbul dışında özellikle 4 ilde ailelerinden biri LGBT olan bireylerin insanlarla, ailelerle tanışıp deneyim aktarımında bulunup onların bu süreci daha rahat atlatmalarına destek olmak. Onun da sizin gibi bir aile örgütlenmesi. Evet, bir aile örgütlenmesi içine girip CETAT eğitimli psikiyatristler yardımıyla onların moderatörlüğünde bilgilenme ve paylaşım toplantılarını hayata geçirmelerini sağlamak. Ankara, İzmir, Eskişehir ve Diyarbakır, evet, galiba değil mi? Evet, öncelikle bu 4 il. Çünkü buralarda, evet, çünkü LGBT örgütlenmeleri var. Evet, özellikle onları seçtik. Yani bunlar bir yerde pilot bölgeler. Bundan sonra değerlendireceğiz tekrar. Peki ilk deneyimleriniz nasıl oldu? Galiba Eskişehir'de, Ankara'da ve İzmir'de birer toplantı yaptınız. Nasıl karşılandınız oralarda? Geldi mi aileler? Aileler Ankara'da daha az bir aile, bir pazar günüydü, biraz onun da etkisi, daha az aile geldi ama aileler, ablalar falan, bir takım kardeşler falan geldiler. Tabii çok etkilendiler, hatta onlar da orada bu örgütlenmeyi kurmak istediklerini belirttiler. Tabii bizi heyecanlandırdı. İzmir'de aynı şekilde oldu, orada da yani özellikle yakın illerde, Manisa gibi falan yakın illerden de oraya gelebileceklerini söylediler. Eskişehir çok daha bu proje kapsamında gittiğimiz bir yerdi. Oradaki yerel örgüt Morel'le işbirliği içerisinde orada aileleri de getirdiler. Önce bir film izledik, İtalya'daki bir filmi. Daha sonra söyleşiler yaptık ve CETAT'tan psikiyatr arkadaşlarımız da vardı. Eskişehir'de de o eğitimi almış psikiyatrlar da geldiler. Orada çok daha ailelerle sıcak bir kucaklaşma oldu. Daha sonra bir yemeğe gittik o ailelerle ve orada çok çarpıcı şeyler yaşadık. bizim için de, onlar için de çok büyük bir mutluluk oldu ve bunun devamını onlar da istiyorlardı. Biz de işte proje kapsamında tekrar oraya gideceğiz. Gitmeyi planlıyoruz. Evet. Bizim İstanbul'da yaptığımız ÇETAD'ın her ayki toplantılarını Eskişehir'deki ÇETAD eğitimini almış doktorun moderatörlüğünde oradaki ailelerde yapacak. Ufak harika. Ufak böyle yerel illerde de bu grupları kuracağız inşallah. Müthiş. Ben çok kısa projenin bazı ana hatlarından bahsetmek istiyorum. Bizim projemiz 1 Ocak 31 Aralık 2010 arasında gerçekleşmek üzere planlandı. 3 aşamalı. İlk aşama işte Nisan 2010'da CETAD Türkiye içinde, yani Ocak, Şubat, Mart aylarında 4 ilden ikişer psikiyatrist çağırarak, yani istekli gönüllü psikiyatristlerle bir eğitim yaptı. İkinci aşama bu 4 ilden İzmir'de Siyah Pembe Üçgen, Ankara'da Pembe Hayat ve Kaos Geli, Eskişehir'de Moral, Diyarbakır'da da Hevjin'le birlikte bu önümüzdeki ayda ziyaretler olacak, onlarla iletişime geçerek. Bunların tarihleri büyük oranda tespit edildi şu an. Buralara gittiğimizde hem orada aileleri, çocukları açık olan ailelerle tanışma ve bu İtalya'daki bir belgesel olan Yeniden Doğan Aileler filminin gösterimi yapılacak. Çok güzelmiş ismi de. Yeniden Doğan Aileler. Bu LGBT ailelerle deneyimlerimizi paylaşacağız, tanışacağız. Ve CETAD eğitimli psikiyatristlerle burada o toplantıları hayata geçirmeye başlayacağız. Üçüncü aşama, bu bir yıl içinde ikinci ziyaretleri de tamamlayıp Kasım ayında İstanbul'da büyük bir toplantı düzenlenecek. Buna uluslararası katılım da sağlanacak. Bu projede bizi destekleyen Açık Toplum Vakfı ve Heinrich Böll Derneği'ne şükranlarımızı sunuyoruz. Onların varlığı bu proje için çok önemli ve devam edeceğini umuyoruz. Yani 4 ille kalmayıp daha çok ile bu şeyi götürmek istiyoruz. Yani bir şey söyleyeceğim. Şu anda biz böyle her gittiğimiz yerde, her bu proje kapsamında çekimlerimiz oluyor. Belgeseller çekiliyor. Bu şeyin, projenin sonunda bir listak aile grubu belgeseli de oluşacak. Ortaya çıkaracağız inşallah. Biz bize ulaşmak isteyen ailelere adresimizi ve telefonlarımızı verelim. Bir blogumuz var. listak.wordpress.com. Sonra yine Lambda'nın danışma hattı var, 0212 244 57 62. Oradan da bize ulaşabilirler. E-posta adresimiz listak@lambdaistanbul.org ya da kontaklistak@gmail.com adreslerinden e-posta göndererek bize ulaşabilirler. Ayrıca şu anda kesinleşmiş olan 8-9 Ekim Ankara, 23-24 Ekim İzmir toplantıları var. Oralardaki bulunan eşcinsel bireylerin aileleri varsa onlarla orada görüşmek dileğiyle. Tabii. Aslında sadece onlar açık değil, herkes açık. Herkes toplantılar açık, tabii. Değil mi? İlgilenen herkes katılabilirler toplantılara. Listak 2008'de kuruldu dediniz. Yani 2 yıl içerisinde hem siz kendi açılımlarınızı gerçekleştirmişsiniz. Şule annenin de biraz önce çok güzel anlattığı gibi bu çok zor bir süreç aslında ailelerin hem çocuklarıyla hem çevreleriyle bunu yaşamaları. Bu seneki onur yürüyüşünde Listak grubu inanılmaz bir gruptu. Evet. Çok dinamik, çok kalabalık, çok anlamlı ve önemli pankartlarla bir arada yürüyen gerçekten varlığını hissettirdi. Bu seneki onur yürüyüşünde Distak grubu. Ben ilk onur yürüyüşüne tek katılmıştım. İkinciye bir arkadaşımla ve Selma anneyle. Üçüncüye 6-7 arkadaş. Bu seferki muhteşemdi. Çok yani aile grubundan da katılımlar çok bizi çok memnun, mutlu etti. Evet, dolayısıyla çok hızlı adımlarla ilerliyor Listak. Hem siz çok güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmiş vaziyettesiniz. Yayınlarınız var. Aynı zamanda da şimdi başka illere yetişiyorsunuz. Uluslararası toplantılara yetişiyorsunuz. Elinize ve yüreğinize sağlık demek istiyorum. Yolunuz açık olsun. Bu imkanı tanıdığınız için Açık Radyo'ya teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Vaktimiz ne yazık ki kalmadı. Aslında konuşacak daha çok şey var. Ama belki siz bu farklı illeri ziyaretlerinizi tamamladıktan sonra orada biriken deneyimlerle tekrar bir program yapabiliriz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Bugün Lambda İstanbul aile grubuyla konuştuk. İki yıldır yaptıkları olağanüstü çalışmaları dinledik. Bunlar gerçekten çok çok köklü bir dönüşümün adımlarını atıyorsunuz. Hepimizle de paylaşıyorsunuz. Hepimizin öğretmeni oluyorsunuz. Baştan Selma'nın dediği gibi. Çok teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar. İyi.